الرحمن الرحيم طه طه سورة طه دي دا طه سمطلب عام علماوي دا حروف مقطعات دي زان لزان لحروف دي طه بيلتك دي ها بيلتك دي سمانه نشتا صرف دون بوای الله خپویږي په خپل مقصد په مانو د ټکو. سعید ابن جبیر رضی الله تعالی عنہ تاسو ویلو د عبد الله ابن عباس صاحب شاګرد دی، هغه وای چې طه دا د عربی ټکی نه دی، دا د شام کې یو قوم اوسیږي نبت وته وای، نبت داوی په جبه کې د طه معنا دی رجل سړی. نو دلته یې حرف ندا پټه پرته ده، نو طه معنا یا رجلو و سړیا. سړی څوک دی؟ کامل سړی رسول پاک صلی الله علیه وسلم. یا ځخین لري طه د نبتو په جبه کې طه معنا کوي سړی رجل. نو بیا دلته کې یه حرف ندا پټه پرته ده، نو اسمانه دی طه یعنی یا رجلو ای سړیا، په سړو کې لوی سړیا دې خبرې ته غوږ کېده. نو وی قال ابن جبیر ویلی دی سعید ابن جبیر چې بن نبتی په نبتی جبه کې نبت دا یو قوم دی په دې شام کې اوسیږي او داسې په دغه کې لږ کمزوري غوندې دي نسب کې. نو په نبتي جبه کې د طه معنه څه ده؟ طه معنه څه ده؟ یا رجلو ای سړیا. لیکن دی نن په دې تفسیر کې د حضرت ابو عبیده پسې تللی دی، هغې ته تفسیر کوي، ورنه ښکلی تفسیر دا دی چې د طه معنه دی دا حروف مقطعات دی، الله خبویږي په خپل مقصد. خا رب اشرح لي صدري ويسر لي عقدة من لساني. یا رب اسما دا کم کار دی چې ماته د نبوت اواله کو. موسی علیه السلام وی دا ماته آسان کی وحلل او ربا کلاو که عقدتن گندا مل لسانی ده جب زمان. ربا زمان پا جبا که چه دا کما گندا دا سمی خبری نکی نو جبا میران خلی دا کلاو که نو عقدتن من گندا دی داغی تفسیر کهی کلو ما هراغ جبا لم ینتق چاغه نه چلیږي به حرف ان په یو ټکی کما جبا چې یو ټکی نشي ویلې تلفظ نشي کولی په یو ټکی دی یاد خیال لري یا کولی شي خو او فيه تم تمتون یا پاره کې تم تمای تم تم ما ما ما ما ما ما دا ما ما کوي لازم خلک تلاوت کې ما ما ما ما دا ما ما ما چې په کې راځي نو دا تم تم شو یا پاره کې تم تم ایران خلی او فا فا اتون یا فا فا اوی دن پا پا پا پا پا دا پا پا کی نو دا څه دی؟ دلته زموږ یو ملګری دغه په کې ران خلی داسې نو فا هی یا عقدتون دا څه دی؟ دا عقده شوه د جبې ګنډه څه ته وایي چې یا جبه چورې خبرې نشي کولی یا ټکی ویلی شي خو په هغې کې ما ما ما کوي یا پ پ پ پ کوي دا ښه. وجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اشدد به ازري. حضرت موسی علیه السلام د الله نه سوال کوي یا الله زما د پاره وګرځې یو معاون چې زما د کورنۍ نه دی حضرت هارون. دا پیغمبر کې علیک السلام وی د دې دپاره چې اشدود بیهی ازری چه زم مضبوط کم پاغه بانده ازری خپل ازر ازر ستوی یو ده ده مانه ده قوت طاقت چه طاقت می زیاد شی یا ده ازر امام بخاری مانه که شا چه شا تا می ولاری او شا می پی مضبوطی نو ده مانه که ازری زهری داغه ده فَيُصْحِتَكُمْ بِعَذَابُ الکه دا بد عملی مکوی دا ناروا مکوی کنی ورن الله با دباند عذاب راولی فَيُصْحِتَكُمْ اللَّهَ بِخْكَنْدِيُو كِسْتَاسُ بِعَذَابٍ پَعَذَاب دی مانا که دا يُصْحِتَ مانا سدا يُحْلِكَكُمْ اللَّهَ بَتَاسُ سِكِي حَلَاكِي خام بیا و پسی بی طریقتی کمول مسلا دا فرعون لگیا دی قوم تا وی چه خیال کوی چه گوری دا موساو نمانی دا هارون نمانی او دا یو دو ساحر جادوگر دی او دا دوی دا اراده دا چه ان یخرج کما من ارض کما دا تاسو دا دی خپل زمکی نو باسی او و یذهب بطریقتکم المسلا او استاسو دا خکل طریقه ختم کی دا زمانگا استاسو دیو تاوی دا زمانگا استاسو چه کم خکل دین دی خیسته طریقه دا ختم کی دا دوی خکل دین سو دا دوی خکل دین داو چه فرعون تا برال سجده بی و تاو کلا و تاوی انت ربی تزمانگا ربی تا زمانگا درابی بس دا خکولی طریقه و دا با دویوی نو به طریقتی کمول مسلا پا اغا طریقه ستاسو چه کما بهترین دا نو تاسو تاوی مسلا تانیس الامسل دا مسلا سی غشه دا موانستی دا چا دا امسل چه مذکری کنه او بهتری نو تاسو با اتوائی الامسل الامسلو فالامسل امسل مانا کسی که مذکر دا پر رازی بهترین او دا موانست پر رازی مسلا بهترین خیال داری موانست پر باوائی مسلا اس طریقه شده پر بی که موانست نو بی طریقتی کم المسلا پا غلار استاسو چه بهتر دا نو مسلا دا دا موانسی غدا او مذکر دا دی سرازی امسل آغا طریقه ستاسو چه بهترین طریقه دا اتو شده دا غین مراد دین یقولو فرعون ویم چین بی دین کن یزهبا بی طریقات کم المسلا دا دوال یوسی ستاسو آغا بهترین طریقه علاکه بهترین طریقه ستا دا ستاسو دین دی دا پاروی چه مسلا منکوه بهترین دا موانست دا پار رزی امسل منکوه بهترین مذکر دا پار رزی ویو قالو ویلکی گی خوزی المسلا واخل بهترین چه دا موانستوی وی واخل بهترین او چه دا مذکر دا پاری نو خوزی الامسلا بیا سوی واخل بهترین خام سمعتو صفا دا غوی محضرت موسی سر دا مناظری وقت معلوم که او بیا وی وخوا سر معلوم که جادوگر را جمع که او قوم تا وی سمعتو بیا راشه تاسو صفن قطار قطار دلی دلی راشه میدان دا مناظره تا سمعتو بیا راشه تاسو صفن قطار قطار دی بلشان مانه کئی صفن آغازه دا مناظره تا یو قالو ویلکی گی خلکوی اتی تا صفن الیوم تراغلی وی صفتن انرز ده سب بلشن مانا کئی آتیت صف الیوم عرب سره لګی وی تر آغلی وی صف تا نن روز. نو دا صف مانا سا دا یعنی المسلح دا منزه زه علکه نن منزه زه تر آغلی وی صف تر آغلی وی چون که پا منزه زه کم خلق صفونه جورایی دا دی و جناغیتم دا غوی صف الَّذِي هَغَ مُسَلَّ يُسَلَّ فِيهِ چِبَغِي كِمُنسْكِي فَأَوْجَسَ مِنْهُ خِيفَةً مُوسَى چِ حضرت موسى امساو غرزولا اغین اجدها جولا شوا چِ اجدهات جولا شنو حضرت موسى علیه السلام پس لکی یر رالا لکه چه طبیعتی طور بانه دا مرگ دا مارن ارسالی یریگی فاوجسا پزړک تیر کو خیفتن یری لا موسی موسی علیہ السلام معنی کای ازمره پزړک تیر کو خوفن یری لا او سوال پیدا شو قران مجید کی څنګه دی فاوجسا منه خیفتن التدی خیفتن گوره ده خی پسی رستو سده یه ده او استاز مانه که خوفن یاره ندل ده خو واو ده خی پسی رستو سده واو ده نده ده اغی جواب که ده از داربه ده غد علم صرف مسئله ده خیفتن گوره ده خی زیر ده ده پسل که ده خیفتن ده یه پده سو وو مسئله دا ده چې وو ساکینی او مخ کې دا غن زیری اغه وو بدلیږي په یې وینه شو چې وو ساکینی وړاندې په او مخ کې زیری اغه وو بدلیږي په یې باندې ګوره خوفتن وو ساکن دی مخ کې په خې باندې زیر دی نو دا وو لاړو او بدل شو پچا باندې پئی باندې نو خیفتن شو نو تاسو تا وی سنگری فذهبت الواو دا خوفن دی خوفن خدا وو پا خیفتن که لارو وو پا منس که لارو دا چان من خیفتی هی دا خیفن خیفن ولی دا وو ولی لارو یه ولی را لمنس که لکسر تل خائی دا وجه دا کسره دا سنه دا خینه ما دا تووی چه وو ساکینی او مخکت زیری اغا وو بدلیگی پا یه بانده ندلتم دا خی زیر ده وو ساکین ده ولأصلبنکم فی جزوع النخل جادوگرو چه کل ایمان روڑو فرعون پا شرمید و او شرمید نو پا غصه که راغی جادوگرو تاویی چه لو صلبن نکم زب خامخا تاسو را زورن کم فی جزوع النخل پا غطنو دک جرو که نو دید آغی دنگه که امام بخاری دا فی نده فی دا فی پا مانا دا علا سره ده یعنی علا جزوع النخل پاغه تنو د کجورو دا فی ریاض په معنا د سسره شو علی سره نو زکوی علی جزوع پاغه تنو د کجورو حضرت موسی لاړو کوی تورتا د تورات د پاره چې الله وتویل سلیخ رز بل د تیرې کې بیا به تورات درکم دې داسې لاړو او دل تصامیری چه ده ده سونه نسخه جور که او قوم تا وی دا هاگ رب ده چه موسا ده چا پسی تلیو موسا چه چا کم رب پسی تلیو اغا رب دل تر آغی او موسا ال تلار سر غلط شو نو ده وی نو علاقا خلا چه موسا علیه السلام بیار آغی سامیری تا وی یا لکه دا ده سوکر دا دا دې سوکړه نو الته کې داسې دې ما حد بوکا یا سامریو سدې کارستا ای سامری نو دا حد بوکا معنی کوي بالوکا سد حال ستا دا سد کری دی ان لکا فل سنگل ان لکا ان تقول ان لکا فی الحیات لا ان تقول لا مساسا دا حضرت موسی علیہ الصلات والسلام خیرو اوو ویزا سامیری تباو برباد شوی پتا باندې دا عذاب دی چې الته سړی راشي ته به ورته چغې وې چې ګورې ګوتې را نوړې ګوتې را نوړې چا به چې کرنډو کرن د بجلی چا به چې وله ګوتې وروړې نو حما په دواړو به تبه راله په سامیري به م رالله او په هغه سړي به م راله دی د خلکو نه تنګ شو لاړو تختید نو لا مساسه ګوتې مه راوړه د مساس معنی کوي مصدرون دا مصدر دی ما اسه الک گوت ورل یغیلا مساسن ما اس یماسو ما س د ماضی صیغه ده یماسو د مضاری صیغه ده نو د دین مصدر راغ مساسو بیا سوی حضرت موسی علیه السلام وی لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نصفا حضرت موسی وی داس خیر عالم او پوری سوزم او چه کله دای ریشی نو غیری به منګه په دریاب کې والو زو چې د بیخ بنیاد ختم شي نو لننسفنه خامخا به منګه د دې دو معنی دی یو رازی نصفا ینسفو مانا دی الوزول دا زین الریکول او یو مانا دی چورا چورا کول سم لننسفنه بیا با منگا والوزو دا یری دا سخی مانا کئی لنزرینه منگا والوزو خا روز دا قیامت چی بی نو چه کل روز دا قیامت شی دا زمکه با دا غرون با دا منز نلار شی او دا زمکه بسی شی قاعن دا غرون با لر شی او دا زمکه با اوار میدان شی نو دا قا مانا کهی من اصی عام مانا دا اوار میدان خودی مانا کهی یعلوه الما یعلوه الما دا پاسا با پاغی او بی قا اغزه تاوی چه دا پاسا پی او بی او با پا اغزه چه کم زیواری پا دونگا بانده او با اغنی و صف صف المستوى من الارض صف صف ستاوی اغا تاوی چه کم اوار از مکی و قال مجاهد امام مجاهد وی من زینت القوم دغو سامیری وی چه ده لکه ده سخی سنگه چلو سامیری نوی دغو وی چه منگ روڑیو ده زان سرا من زینت القوم اغا خایست ده قوم لکه خایست ده قوم سشده نو ده مانا که الحلی الذی هغا کالی استعارو چاگوی پا سوال غختیو من آل فرعون دا قوم دا فرعون دا حضرت موسی علیه السلام قوم خزو دا فرعونیانو دا قوم دا خزو نا پا سوال کالی غختیو چه کالی تیو غختل دا شپیش پی دی بیارو وطل سبال و پس فرعونیان رالل اگوی پا دریاب که غرق شو چه غرق شو دا کالی دا دوی سرو دا کالی نو دوی وی دی کالو سره منسوکو نو سره دا وکه چې دا به دغه پورې کنده کې واچو فقذفناها منګ ولګېدو هلته مو غورځول وکذلک القى السامریو سامری م راغې هغه سره چې کومې سونه و هغه یې مو غورځوله دا بدبخته بیا وروسته ورغې او هغه کالی راواغېشتل دغې نسخې جوړ کړه فقذفتها اصل کې دلته قران مجید کې نه سي فقذفناها فقذفناها منګه اوغورزول اغوي مانا کیف القیتها ما اغرسول آغا خود دلتا آغا غرسول ندی عجیبه مانای که دلتا خو منگ دا مانای که فقصفناها منگ پکنده که اغرسول دلتا دی مانا کیف فقصفناها مانا کیف القیتها منگ پدغه که اغرسول با آغا سوانچه که خلکوی القا لانی سری شی اغرزو سمت لف سنعه تغیین شی جور که نو سامیری قوم تاوی چه داس خی الهو کم داس تاسو خدای دی او دا اغا خدای دی چه اغا موسا چا پسی تلیو نو مانه کی فنسیه دا خدای دی او دا دی راغلی دی موسی علیه السلام د پسې غره ته تلیو او خدای دلته راغلی دی نو فنسیه د نسیه معنا کوي مونږه معنا کوو هیر فنسیه نو هغه غلط شو خطا شوی دی څوک خطا شوی دی موسی علیه السلام موسی علیه السلام خطا شوی دی څه مطلب هم یقولون دیباوی چه اخت الرب موسی خطا شوی دی غلط شوی دی دخپل رب نه دی تلی دی دخپل رب پسی کوی تورتا او رب دل تراغلی دی خواه ویدوی نگوری دالغا گوری نه چه الله یرجعو الیهم قولا چه دی نشی واپس کولی الیهم دی خلکو تا قولن خبره دا لا یرجعو که زمیر چه تا راجی دی اللا یرجعو چه دی نشی واپس کولی دی خپلو خبرو کون کو تا قولن خبره وی دا زمیر راجی دی سخی تا یعنی سخی نشی واپس کولی سخی تا وای وسخی ادا تا دا نشی ویلی سوی کلا برازی در تنشی ویلی چه پلانه روز باندی خواه و خشعت الاصوات فلا للرحمن فلا تسمعو الا همسا کلا چه روز دا قیامت شی یو عجیبه گونده حیبت پا بده خلکو را خلی سوک بده خلی نکلت نشیستی خاموش و خشعت الاصوات اوازون با قلار شی فلا تسمعو نتب نوری الا همسا مگر پس پس اسی سر پس پس بوی نوری خبری بنی دا همس مانا کهی دا قدم نده قدم چه پخ پخ پزمکه که ده دا داسی لک خراب گوندیو که دا غی دا قدم که خودو تا دا غوی همس دا بنیادم قدم یا دا اوخ قدم چه پخ پزمکه که ده و غدا سی پس گوندیو که دا قیتا وی حس الاقدام اوازو دا قدمونو ربی لما حشرتنی اعما وقد کنتو بصیرا دا کافران پرست دا قیامت با اللہ تعالی رانده کری چراندی نو دی با شکایتو کی چه ربی ایز مارا با لما حشرتنی ولی تاز را وستم میدانی حشرتا اعمارون اعمارون زنی خلکوی چه ده دی رون نمورد حقیقی رون ده ده بدعمل خلق چه میدان حشر تا راشی گنه نو دی با پسر گران دی ده غی نپس با بیا بیناش لیکن امام بخاری ده مانه نکی کم سره چه یو خبر او کی او ده خپل خبری اغا سره سه دلیل نی نو خلق وی که نمال رون ده یو سره خبر او کی او ده خپل خبری دلیل ده اغا سره نی نو ما وی دیتا دا غوی علاک تاسو ولی دا یو اللہ عبادت نکو دا اللہ سرم غیر اللہ ولی شریک کو دی سر بس دلیلو نی نو زکا وی دلتا مراد امام بخاری وی چه درون ندستر گرون ندی مراد اړون څه مطلب عن حجتی د دلیل زمانه چې ربان ما سره دلیل نشته دی چې تاله درکم جواب چې دا ولې مې دسې کول. وکنت بصیرا او په دنیا کې بیناوم. بینا څه مطلب دی؟ هرې خبرې دپاره به مې دلایل بیانول خو اوس نشم کولی فی دنیا په دنیا کې. وقال ابن عینه عینه وی چې دا خلک د قبرونو نه راپاسي دی به وی مونږه څونه وخت تیر کړی دی قبر کې. وی نحن اعلم بما یقولون الله وی زه ښه پوهېږم په هغه خبرو چې دا خلک یې وی. یو به وی مونږ په قبر کې دونه وخت تیر کړی دی، بل به وی دونه تیر کړی دی. اذ یقول امثلهم طریقة الا یوما دی به وی مونږه نه دی تیر کړی په قبر کې مگر یو ورځ. دا به څوک وی چې کم ډیر پوی وی؟ اذ یقول امثلهم په هغه وخت کې چې ووی هغه ډیر هوښیار د دوی. د امثل معنی کوي تاسو ویلي کنه ډیر بهتر، وختي مو وی کنه مسلا بهتره، امثل بهترین. نو د امثل معنی کوي اعدلهم هغه ډیر هوښیار د دوی هغه به ووی. خ وقال ابن عباس عبد الله بن عباس وی پا رز دا قیامت چه دا الله دا عدل و انصاف خلقوینی نو لا یخافو ظلم ولا هزم. سړی با مومن سړی با نه یریږي پا رز دا قیامت ظلم دا زیاتی نه چه ما سره زیاتی وشی، ولا هدم او نه دا کمی نه چه زما سره کمی وشی اعمال میکری او الله قبول نکی. نو دا هضم معنا کوي لا یظلمو د سره به ظلم نه کیږي، فیهضمو چې کمیو شي من حسناته د نیکو د هغې نه. ښه لا عوج لها ولا امتا په ورځ د قیامت میدان حشر دا به داسې اواري چې نه به پکې کندی او نه به پکې لوړوالي. نو عوجن معنی کوي وادیان خوړ، مراد دی ښکتوالی، ښکتوالی به هم پکې نی. ولا امتا او نه به پکې لوړوالي، د میدان حشر ځمکه به داسې اواری چې نه به پکې چرته یو ځای کې ښکتوالی کنده او نه به پکې لوړوالي. ښه حضرت موسی علیه السلام چې امسا وغورځوله نو هغه باندې هیبت راغی، چې هیبت پرې راغی روان شو ته وی نه راواله د امسا دی سنعیدها سیرتها الاولا زر دی چې موږ به واپس کو دا سیرتها الاولا هغه خپل حالت ته چې کوم اولنی و. اول دا څه وه؟ امسا وه، لرګی و، هماغسې لرګی به کوم. ان فی ذلک لآیات لأولنها یقینا پدې کې لآیات نخې دي، نشانې دي د الله د قدرتونو. خو د چا د پاره؟ لأولنها د پاره د خاوندانو د نوها. نوها عام مفسرین وی دا جمع ده، یو ته نهیتون وی، نهیه عقل ته وی. نو ان فی ذلک لآیات یقینا پدې کې نخې دي، نشانې دي د الله د قدرتونو. لأولی النها د پاره د خاوندانو د عقلونو، چې د چا؟ عقلی. لیکن امام بخاری نها د نهی ناخلی، نهی څه ته وایي؟ منې کولو ته. بېشکه پدې کې لآیات نخې دي لأولی النها د پاره د خاوندانو د منې کولو، چې کومو خلکو ځانونه د ګناهونو نه رامنې کړي، کمو خلکو د نارواو نه ځانونه رامنی کړي. نو معنی څه کوي؟ اتقا، تقا. ښه بیا څنګه دی؟ من اعرض عن ذکری فان له معیشتا دونکا. من اعرض چا چې مخو ګرځو عن ذکری زما د دین نه، زما د دین نه مخو ګرځو. الله تعالی وی زبه سروالی و بروالی کم، عرص بڑیری خوی بے اوگی، پریشان بی، غمون بی بی. من اعرض و ان ذکری چاچ مخو گرزو زما دا ذکر نا، زما دا دین نا، فا این نلهو یقیناً وی بداغ دا پارا معیشتن جون دون کن، دا دون کن منگوانا کهو تنگ، اک تنگ کهو دا خبگان جون بیگی. دون کن تنگ دلتا مانا کهی الشقاء او سپیره والی، دا سپیره جون بی سپیره. ها بیا دی و من یحلل علیه غضبی فان فقد هوا. و من یحلل او آغا سوک چراغی پده بانده غدو بی غضب زمان فقط هوا، نو آغا سشو حلاک شو. هوا مانا کهی هوا یهوی خپل مانا دی دا پاس نرا غرزیدل، دا هوا مانا کهی شقیه بدبخت دی. اینکا بالوادی المقدس تو موسی علیه السلام تشالله نبوت ورکا وی دا کیره دی و باسا، فإنك بالواد المقدس تي پاغ خوڑ پاغ علاقہ پاک کی دا مقدس منا کی المبارک توان چه داغی نامه سا دا تواده تواسه تا وی اسم الوادی دا داغی میدان نامه دا. ما اخلفنا موعدکا بملکنا، حضرت موسی قوم تا وی دام سوکلو ما خود سره وعده کړی و چې تاسو په دین باندې کله کوسیږي او زه زم تورات روړم دره چې زه لاړم تاسو عبادت د سچو دغه کدا ولی زما د وادي خلاف هم ولی وکړه. وایي صاحب موږ په خپل ځان کې قابو نه شو، دې سامیر را لسخې جوړ کړه او هغه سخي به آواز وکړه بین خو چې بین بیا وکړه موږ چېرته ټینګېدو. ډمانو ته چې کله د ډول ټنګ وکړې نو هغه بیا ټینګېږي چېرته ګړېږي. نو بی ملک نه یعنی بی امر نه په خپل اختیار کې ما بیا وته وی او ګرځوا زمنګ او ستا په منځ کې. موسی علیه السلام ته وی مکانن سوا، مناظره کو کنه یو ځای چې هغه مونږ او تا ته یو شانتی. نو معنا کوي منصف بینهم چې هغه په منځ کې د دوی په منځ کې نه غوټه نه چوره علاقه ده بنی اسرائیل وی او نچور علاقه دا فرعونیان وی پدا منس کی وی. خام بیا دی سنگ دی فجعل فضرب لهم طریقا فی البحر یبسا. کلچ موسی علیہ السلام دا شپی لار ووت سحر و پس فرعونیان ورلل چه فرعونیان ورلل نو داس زی که بنی اسرائیل دا یسار کرد چروان دی دریاب دی و رستو پسی فوج راغی. نو بنی اسرائیل موسی علیه السلام تا وی اینا لمدرکون، من خو حضرت را گیر شو دا بسکو. نو الله موسی علیه السلام تا وی فضرب لهم او وحد دوی دا پارا دا دریاب او طریقا فی البحر جوڑا که دوی لارا پا دریاب که وسنګ لاری یبسا چغو چې خټې مټم پکینی د یبسن معنا کوي اوچی. د یبسن مصدر د معنا د اسم فاعل سره د یابسن. ثم جئتا علی قدر یا موسی، سوخ کلاړی مدین تا، مدین کې د الت لس خوشا کالونه تیر کړو بیا د مدین نسوم مجئتا بیا ترالی علا قدرین پاغ اندازه. نمانه که موعدین پاغ وخد وادی. حضرت موسی علیه صلات و سلام او حضرت هارون تا لا نبوت ورکه، ورتوی لار شه فرعون تا او د غټ بغاوت او سرکشی کړی ده، او زما د دین دعوت ورکه، ولا تنیا فی ذکری، او تاسو سستې مکوي زما په ذکر کې، زما ذکر ډیر کوي، څومره چې ذکر ډیر کوي دومره دعوت اثر کوي. نو د ولا تنیا فی ذکری معنی کوي تضعفه، څه دې کمزوري مکوي، ذکر ډیر کوي. باب قوله، دا باب دی د تفسیر د دې قول الله چې واصطنعتک لنفسی، ای موسی ما پرورش کړی دی ستا لنفسی د پاره د خپل ځانو، واصطنعتک او ما پرورش کړی دی ستا، او دا پرورش مې د څه د پاره کړی دی؟ لنفسی د پاره د ځان، یعنی د خپل دین د پاره، چې زما د دین راوالی او خلکو ته بیان کی، د دې تفسیر کوي. حدثني سلط بن محمد قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا محمد بن سيرين عن ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابو هريره روایت کوي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم در رسول الله نه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وي التقى آدم يوزيش حضرت آدم وموسى أو حضرت موسى عليه السلام، حضرت آدم عليه السلام أو حضرت موسى عليه السلام سر ملوشو، دا سنگ ملوشو. كل خبر دادا چه دلت مراد دا ملاوي دلنا ملاوي دل دا أرواحو دي، يعني دا حضرت موسى او ده حضرت آدم علیه السلام ارواح سره ملو شو، چه ملو شو آدم او حضرت موسی، نو موسی علیه السلام پاسیگی او په حضرت آدم علیه السلام اعتراض کوي، شکایت کوي. قال موسی، موسی علیه السلام وی لآدم حضرت آدم تا، موسی علیه السلام آدم تا وی حضرت، انت الذي تهغ هستیه اشقیتا چه پا تکلیب که اشولی دیتا الناس خلق، حضرت بابا جی دا تهغ سریه چه تا نن خپل اولادا انسانان پا تکلیب که اشولی دی، کچره تا غون نوی خورلی نو نن بطول خلق پا جنت که وی، خوچه تا او خوالر این استاد وجه نتم را کشوه و اولاد دم را کشوه. لیکن مسئله داده چه دا حضرت آدم علیه السلام را کزیدل سبب دا پیدا که دو دا انسانانو دی، که حضرت آدم علیه السلام را کشوه نوی انسانان بچر تاوی. یو و اخرشتهم او حضرت تار او استل دوی من الجنت دا جنتنا، یعنی ستا تا چه ده سبب شده دوی ده پار ده جنت ده وطونه. ده اعتراض حضرت موسی و حضرت آدم علیه السلامو که چه که تاونه نوی خوالی نونن بدا خلق پا تکلیفونو که نوی، او که تاونه نوی خوالی نونن با خلق پا جنت که وی. قال له آدم، آدم علیه السلام ورت سوی تلک ده زان تاو گورا، سمامولی سره نه دومر لوی هستی، الله نبوت در کرده ده، پیغمبری در کرده، لوی شان در کرده، تا پا ما ده تیرا سنگه که اوز که عام سره کئی کئی با تا پا ما سنگه که. انت اللذی تحقا هستی استفا کلا، گوره دا یو تکی رانه چه الله تالا غوره کرده، نو آقا وستانا تو کلی نفسی دا تکی رانه، تا هغا دغای چې الله تغور کړی به رسالته، په خپل رسالت الله د پیغمبري در کړی دا، واستفاک او الله تغور کړی لنفسه د پاره د خپل ځان، وانزل عليك التوراة او الله تا باندې را لېګلې د تورات دې کنه دې، نو قال نعم وی او قال آدم علیہ السلام وی وجدتها تا مندلی دا دا خبر چې کتب علی چې الله مقرر کړی په ما باندې دا دونی خوراک قبل ان یخلقنی مخکې د هغې نه چې زه پیدا کړم. تا په تورات کې دا مسله لوستې ده که نه ده لوستې چې حضرت آدم علیه السلام لا پیدا نو او د دنیا د نظام تقدیر مخکې لیکلی شوی و او په هغې کې دا لیکلی و د دنیا د ما د پیدا کېدو نه مخکې چې آدم به لګي او ونه به خوري. دا په ما لیکلی شوی و. دا تا موندلی دي که نه په تورات کې؟ نو قال نعم وی او وی ښه چې کوم شی الله په ما مقرر کړی و نو ته په هغې کې په ما باندې تیرا څنګه کې؟ نو فحج آدمو نو غالبه شو په دلیل کې آدم علیه السلام موسی په موسی علیه السلام. دا یو ټکی بلم دی. فالقاها فی الیم حضرت موسی علیه السلام مور بی بی ولګېده او موسی علیه السلام یې واچو فی الیم په یم کې. یم څه ته وایي؟ معنی کوي البحر دریام. اسماوی حضرت موسی علیه السلام په حضرت آدم علیه السلام اعتراض وکړ نه وته وایي چې تا په تورات کې دا مسله نه ده لوستې چې د دنیا د آبادېدلو نه مخکې زما د پیدا کېدو نه مخکې دا مسله نغه وه. الله لیکلی و چې آدم به دغه خوري، حضرت آدم به دغونه خوري او چې وی خوړه د هغې وجې نه به دغه نه وځي. نو دا خو ما باندې په پخوا نه په تقدیر کې دا لیکلی شوي و چې لیکلی شوي و ته په ما څنګه اعتراض کې؟ دلته سوال کوي خلک چې دا حواله په تقدیر باندې اعتذار به تقدیر دا خو صحیح نه دی. یو سړی زنا وکړي، هلکه ولې دې وکړه؟ وایي دا ماته مخکې تقدیر کې لیکلی شوی و. یو سړی مړی وکړي، هلکه دا دې ولې وکړه؟ وی څوکم ما پسې مخکې په تقدیر کې دا لیکلی شوي و. حواله ورکول یو مجرم یو جرم وکي او اعتذار به تقدیر کوي، عذر حواله په تقدیر باندې ورکوي، نو دا حواله په تقدیر باندې دا صحیح نه ده. نو چې حواله به تقدیر صحیح نه شو، الله تعالی اختیار درکړی دی، نو بیا حضرت آدم علیه السلام حواله به تقدیر ولې ورکوي چې ما باندې مخکې دا لیکلی شوي و؟ استازان علماء کرام د دې مختلف جوابونه کوي. خپل جواب دا دی، یو حواله ورکول په تقدیر دی په دې عالم کې، نو په دې عالم کې حواله په تقدیر صحیح نه ده چې ما ګناه کړې ده حواله په تقدیر ورکم. په دې عالم کې صحیح نه ده، مولا او تعالی الله اختیار درکړی دی. او دا د حضرت موسی علیه السلام او د آدم علیه السلام چې مناظره و دا په دې عالم کې وه، دا خو په عالم ارواح کې وه. او په عالم ارواح کې مسلې بیلی وي او په دې عالم کې دنیا کې هغه بیلی. د دې وجې نه هلته حواله ورکولی شي دلته نه شي ورکولی. زموږ یو استاز و، هغه به حواله په بل استاز ورکوله. هغه به وی عذر به تقدیر دوه قسمه دی. یو عذر به تقدیر دا دی چې ته ګناه وکې او بیا خلکو ته وایې چې زه ځکه مې وکړه زه مجبور وم دا ما پسې لیکلی شوي و، نو دې وخت کې عذر کول دا صحیح نه دی. یو د اطمینان د نفس لپاره که حواله په تقدیر ورکې نو دا جایز دی. د اطمینان د نفس لپاره یو سړی ګناه وکړي، مثلا زنا وکړي، لکه صحابه کې داسې واقع شوی وي، نو یو سړی راشي توبې مباسي جاړي هم اعمال هم وکړي، صدقی و موکی ربا سبکی کی ربا غرق شم تباه شم ارس کی توبه مباسی ارس کی، لیکن دده نستا چه ده نو اطمینان نمیلاویگی. نو که دقا وقت ده ده خپل نفس ده اطمینان ده پارا حواله پا ده غوانی ورکی پا تقدیر بانده نو بیاسه ده نفسا برا سو کن دونه ولی جاره پریشانه ولی کی دیش الله منگ تا بخششو کی او دا ما تا مخکلی کلیشی بیو که ما هر سکره وی زخلاسه ده نشم ماوی ده خلکو تا شه عذر پیشکه سی نده حواله پا تقدیر، لیکن د خپل نفس د اطمینان د پاره که ته حواله په تقدیر باندې ورکې نو دا جایز دی.